มาทำความเข้าใจกับเรื่องนี้กันให้ดีๆมันก็จะกระจ่างขึ้นแล้วก็จะได้พยายามปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ในจิตดวงนี้ให้จิตดวงนี้ไปสู่ความดับทุกข์หลุดพ้นไปจากวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนอยู่ในสุขคติและทุกขคติที่จิตนี้มันคืออะไรมารู้จักจิตซะก่อนเพราะว่ากายนี้เราก็รู้จักแล้วคือตั้งอยู่ให้เห็นดินน้ำไฟลมเนี่ยเมื่อรู้จักจิตก็จะรู้จักเจตสิกเข้ามาจิตนี้คืออะไรถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนไฟฟ้าดังกล่าวแล้วไฟฟ้ามันคืออะไรไม่ต้องถามขอให้รู้จักว่าไฟฟ้าเนี่ยทำกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรมันมีขดลวดอยู่ในมอเตอร์มันหมุนเท่าไหร่รอบมันก็สปาร์กเป็นไฟออกมาอย่างไรเพื่อเป็นธรรมชาติมันเมื่อมันมีพลังงานแล้วก็ใช้งานได้หลายสิ่งหลายอย่างทำให้เป็นพัดลมก็ได้เป็นตู้เย็นก็ได้เป็นเครื่องต้มน้ำร้อนก็ได้เป็นเครื่องปั่นน้ำแข็งก็ได้เป็นเครื่องดูดน้ำก็ได้อะไรต่างๆสารพัดแต่ก็คือพลังงานอันเดียวจิตนี้ถ้าทดได้ให้มีกำลังมากรวมกันเข้าเป็นสมาธิกล้าขึ้นทำประโยชน์ได้เยอะใช้ถูกก็ดีไปใช้ผิดก็พินาศย่อยยับกันไปเพราะฉะนั้นจิตนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ามันไม่มีรูปร่างตัวตนทูรังคมังเอกะจรังอัสสรีรังคูหาสยังเยจิตังสัญมิสันติโมกันติมาระพันธนังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลจิตนี้ไปดวงเดียวจิตนี้ไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็วงเล็บไว้ด้วยว่าคือร่างกายนี้ผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารบ่วงแห่งมารก็คือลากลงสู่ทุกขติบ้างสุขติบ้างอยู่เนี่ยไม่หลุดไปได้ถ้าหลุดไปได้พ้นจากบ่วงแห่งมารก็ไปสู่วงจรเปิดคือพ้นวัฏฏะไม่ติดอยู่ในวงกลมๆวงกลมๆนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นจะว่าสั้นหรือยาวยาวก็ยาวสั้นก็สั้นถ้าตัดตัดออกไปหันมันก็สั้นๆไม่เป็นอย่างเงี้ยมันมีที่จะตัดวงจรของมันอยู่คือการทำให้จิตนี้หลุดออกไปปล่อยวางไม่เป็นเจ้าของแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตและเจตสิกรูปแล้วมันก็ไปสู่นิพพานทีนี้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจเพื่อจะควบคุมตัวจิตที่มันเป็นวงจรให้ไปสู่สุขคติทุกขคติอยู่นี่แล้วเราไม่รู้จะจบจากสิ้นมาดูคำว่าทูรังคมังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลยังไงอยู่ตรงไหนคิดไปไหนก็ได้ที่มันเคยไปอยู่ตอนนี้คิดไปอเมริกาเดี๋ยวนี้มันก็ถึงเดี๋ยวนี้มันไกลขนาดนั้นเอกจรังไปดวงเดียวถ้านั่งอยู่ด้วยกันเป็นฝงเป็นร้อยเป็นพันมันก็ไม่ช่วยกันมันไม่ชวนกันคิดไปเถอะเราคิดไปตรงนู้นตรงนี้จิตคนนี้ไปชวนจิตคนโน้นก็ไม่ไปนี่มองในแง่กว้างนะเนี่ยมองใกล้ๆก็คือในจิตเราเนี่ยมันก็เอกะจรังมันไปตวงเดียวไปครั้งเดียวมันไม่ไปพร้อมกันเป็นสิบเป็นสาวเป็นร้อยหมายความว่าขาความโกรธปุ๊ดออกมาความรักมันก็หยุดปั๊บมันไม่ไปด้วยกันมันเอกะจรังเอกะแปลว่าหนึ่งจรังไปหนึ่งไปเดียวโดดเดียวรักขึ้นมาปุ๊บโกรธก็ตายปั๊บลบมันไม่มาพร้อมกันมาพร้อมกันได้ไงพอใจเกิดขึ้นปุ๊บไม่พอใจมันก็หยุดปั๊บเนี่ยพอใจมันเอกจรังถ้าไม่พอใจเกิดขึ้นความพอใจก็หยุดปั๊บเนี่ยมันไปทีละอันทีละอันทีละอันจึงเรียกว่าเอกจรังทีนี้อสรีรังไม่มีตัวไม่มีตนนะมันเป็นพลังงานเป็นธรรมชาติที่ประจุไว้อยู่ในนี่แหละทีนี้ก็มาถึงคูหาสยังไอ้คูหาสยังนี่มีปัญหาครูบาอาจารย์ฝ่ายวิชาการท่านแปลมาบอกว่าอาศัยอยู่ในถ้ำมันก็ถูกของท่านคูหาแปลว่าถ้ำทีนี้ท่านก็กลัวมันจะผิดพลาดท่านก็เลยควบไว้หมดเลยตีคลุมไว้หมดเลยทำวงเล็บไว้ด้วยว่าคืออัตภาพร่างกายนี้มันก็ถูกของท่านแหละมันจะผิดไปไหนทีนี้เรามาดูว่าถ้ำโกหาสยังนี้อยู่ตรงไหนก็จะเห็นได้ว่าถ้ำนั้นมันคือสภาพที่มีโพรงมีเพดานมีทางเข้าอย่างนี้ ที่อยู่ในท้องเรานี่เป็นถ้ำหรือไม่มันก็ยังไม่เชิงเท่าไหร่ก็เหมือนเป็นถ้ำแต่ที่เหมือนที่สุดก็คือในหัวกะโหลกสมองเนี่ยเป็นถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของจิตเอาละที่นี่จะขอพูดว่าคู่หาสยังนั้นอาศัยอยู่ในถ้ำคือมันสมองเนี่ยอาตมาเขาใช้คำนี้ทำไมจึงเรียกอย่างนี้ถ้าหากท่านทำสมาธิเพ่งลงไปในอารมณ์หายใจหรือเพ่งสมาธิอันใดอันหนึ่งในกรรมฐาน40กองเนี่ยพอเพ่งจิตที่กระจายมันรวมกันเข้ามาหน่อยเข้าหน่อยเข้าท่านจะรู้สึกหนักในสมองทันทีตึกหนักในหัวทันทีนั่งหนักเข้าก็ปวดเลยเด็ดนั่นคืออะไรนั่นแหละคู่หาสายังความรู้ทั้งหมดที่ล้อมเพ่งลงมาเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ในที่ของมันคือในบ้านของมันรวมตัวตั้งหลักของมันละนี่คือคู่หายังที่นั่นมาลองคิดดูว่าเดี๋ยวนี้เราคิดว่าจิตนี่คือใจคือหัวใจถ้าจิตคือหัวใจมันเปลี่ยนหัวใจได้นะทุกวันเนี่ยเปลี่ยนหัวใจได้คนก็ไม่ตายและเปลี่ยนหัวใจแล้วก็ยังจำอะไรต่ออะไรได้อยู่ถ้าหากจิตคือหัวใจอยู่ในหัวใจถ้าเปลี่ยนหัวใจแล้วหัวใจดวงเก่าออกไปหัวใจใหม่เข้ามามันก็หลงลืมความรู้อย่างเก่ามันก็หมดไปแม้กระทั่งชื่อตนเองเพราะจิตหัวใจดวงนั้นมันเป็นของคนอื่นอย่างโง่โง่อย่างอาตมาเนี่ยจบป.4อย่างอาตมานี่ถ้าเปลี่ยนใส่หัวใจด็อกเตอร์อาตมาก็ต้องมีความรู้มากมายก่ายกองเหมือนด็อกเตอร์หรือใครมาเปลี่ยนเอาหัวใจโง่โง่เด็กป.4อย่างอาตมาไปใส่ซะเขาก็จะต้องมีความรู้โง่โง่อย่างอาตมาเนี่ยแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อเปลี่ยนหัวใจแล้วเขาก็ยังไม่ตายความรู้ความคิดอะไรต่างๆก็ยังอยู่เนี่ยยังมีสัญญาเก่าสัญญาเดิมอยู่อย่างนี้เนี่ยเราลองดูให้ดีๆนะทีนี้มีใครบ้างที่เปลี่ยนสมองได้ยังไม่มีนายแพทย์คนไหนเปลี่ยนสมองเลยทำอะไรพลิกล็อกหน่อยก็เป็นอัมพาตในสมองเนี่ยพูดไม่ได้นอนหลับไปเลยแม้ไม่ตายก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องนายแพทย์รัสเซียได้ตัดหัวสุนัขมาต่อกันเข้าสุนัขตัวเดียวเป็น2ตัวต่อเข้าปรากฏว่าสุนัขตัวเดียว2หัวเนี่ยมันแสดงอาการไม่เหมือนกันหัวหนึ่งหัวเดิมมันก็แสดงอาการอย่างเดิมอีกหัวหนึ่งที่หัวมาต่อใหม่เข้ากับเต้นกับเส้นเลือดกับประสาทอะไรเนี่ยเขาทดลองมันก็แสดงอาการของสุนัขตัวเก่านั้นความจดจำอะไรต่างๆอุปนิสัยใจคอมันก็เอามาจากสมองความทรงจำเนี่ยลองคิดดูนะไม่มีใครเปลี่ยนสมองได้ทีนี้คำว่าคูหาสยังอาศัยอยู่ในถ้ำคือกายนี้อาตมาอยากจะบอกว่าอาศัยอยู่ในถ้ำคือสมองทีนี้ตัวสมองนี้ไม่ใช่จิตแต่เป็นที่อาศัยอยู่ของจิตของจิตเหมือนกับแบตเตอรี่นะอาศัยอยู่ของพลังไฟฟ้าแบตเตอรี่นั้นมีไฟไหมถ้าเอาแบตเตอรี่มาทับหาไฟก็ไม่พบแต่เมื่อเอาขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่มาใส่กันทำไมมันช็อตกันเกิดเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อเอาแบตเตอรี่นี้เอาไปต่อขั้วเข้ากับรถยนต์กับเครื่องยนต์สตาร์ทมันทำไมจึงหมุนติ้วมีพลังเปิดไฟก็ได้เอาแบตเตอรี่มาต่อเข้าเปิดเป็นไฟขอสว่างจ้าแต่ในขณะเดียวในตัวแบตเตอรี่นั้นไปรื้อหาไฟก็ไม่พบมีแต่แผ่นธาตุมีแต่น้ำมีแต่อะไรชั้นใดก็ชั้นนั้นในสมองเนี่ยไม่ใช่ตัวจิตแต่มีที่รวมพลังงานของจิตพูดง่ายๆว่าเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานที่จิตมันทำงานอยู่ตรงนี้คู่หาสยังให้อยู่ในธรรมอันนี้ที่นี่มันจึงมีลักษณะอาการของสมองกับอาการของจิตอาหารสมองอาหารของจิตก็ผิดแปลกกันไปแต่ก็อาศัยกันนะอาหารสมองก็คือข้าวปลาอาหารที่กินเข้าไปหล่อเลี้ยงสมองให้สมองมีกำลังมีพลังงานมีโปรตีนมีวิตามินได้มีพลังงานคิดด้านสมองส่วนอาหารของจิตก็คือความรู้สึก ข์ในจิตใจอย่างปีติความเอิบอิ่มหรือความเป็นสุขในธรรมอย่างนี้ความรู้สึกของวิญญาณนั้นน่ะเป็นอาหารหรือความสงบที่ละเอียดนั่นเป็นอาหารของจิตเวลาเรานอนหลับสมองไม่ทำงานอะไรนั่นแหละคือจิตมันพักกินอาหารเราไม่ได้นอนจิตก็ไม่มีอาหารทีนี้ถ้าอดอาหารสัก10วัน20วันขออภัยอาตมาไม่ใช่คุยอดอาหารมาแล้ว20วันไม่กินกินแต่กินแต่น้ำข้าวปลาอาหารไม่กินปรากฏว่าจิตมันก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยมันยังแจ่มใสเบิกบานอยู่แต่สมองรู้สึกมันจะเหนื่อยให้มันคิดมันไม่คิดบางครั้งให้มันคิดมันก็ไม่คิดมันเหนื่อยหนักในสมองแต่จิตนั้นมันมีแต่จะกินอาหารของมันคือความสงบความสงบเป็นอาหารของจิตเพราะฉะนั้นอาหารของสมองก็คือข้าวปลาอาหารที่กินเข้าไปสมองก็คือกายส่วนที่เป็นรูปแต่มันเป็นที่บรรจุกระแสพลังงานเหมือนกันกับแบตเตอรี่บรรจุไฟในตัวแบตเตอรี่นั้นไม่มีไฟแต่มีพลังงานของไฟถ้าเอาขั้วบวกขั้วลบมาต่อแต่อาหารของแบตเตอรี่ไม่ใช่ไฟอาหารของแบตเตอรี่ก็คือน้ำกัน น้ำกรดแผ่นธาตุเติมน้ำกันเติมน้ำกรดไปแต่ทำไมแบตเตอรี่ยังเพิ่มน้ำเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อมีอะไรมาชาร์จเพิ่มขึ้นเหมือนกันอาหารของสมองข้าวปลาอาหารแต่จิตที่บรรจุพลังงานอยู่ในสมองนั้นมันกับกินความสงบและความรู้สึกเป็นสุขเอิบอิ่มในวิญญาณในความรับรู้อะไรของมันอยู่นี่เป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ว่าโคหาสยังอาศัยอยู่ในถ้ำอาตมาเขาบอกว่าอยู่ในสมองนี่แหละแต่ตัวสมองนั้นไม่ใช่จิตทีนี้เอามาดูถ้าหากเราทำสมาธิถ้าสมมติว่าคุณท่านทั้งหลายที่มานี่ลองทำสมาธิไม่นานนักถ้าท่านเพ่งกำหนดสติของท่านสู่อันใดอันหนึ่งล้อมลงไปรวมลงไปรวมลงไปท่านจะรู้สึกหนักในหน้าผากหนักในกะโหลกศีรษะท่านจะรู้สึกวิ่งไปวิ่งมารู้สึกยุบยับยุบยับยุบยับในสมองนั่นแหละแสดงว่าจิตที่ท่านเพ่งความรู้ทั้งหมดรวมลงไปมันก็เข้ามารวมในที่สำนักงานของมันหลังจากนั้นมันก็จะตีกันละทีเนี้ยนักปฏิบัติธรรมมักจะปวดหัวปวดหัวหนักหัวแก้ไม่ตกบางทีก็เลิกลาล้างไปเลยยอมแพ้กลัวจะเป็นโรคประสาทตายกลัวจะปวดหัวตายกลัวจะระเบิดตายความจริงนั้นคือการเผาความเพ่งตปติชายีเพียรเพ่งแผดเผาเนี่ยเผาอะไรกิเลสตัณหามันได้สะสมมาเป็นแสนแสนชาติพลังงานอันนี้ตายแล้วเกิดแล้วตายมันก็เอาของมันไปมันเหมือนยางของต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าบอกยะถาปิอัญญตลังพิชังเคเตวุตังวิโลหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีละสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะทูพยังอาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืช นั้นเอวังคันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันตั้ง5ธาตุทั้งหลายอายตนะทั้ง6ก็เหมือนกันเลยเหตุงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุสชะเลเมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ดับไปหมายความว่าพืชที่มันเกิดนั้นมันเกิดมาจากยางเมล็ดที่มันหล่นลงจากต้นของมันนั่นน่ะมันตายหรือมันยังอยู่ถ้าว่ามันตายทำไมมันจึงยังเกิดได้ถ้าว่ามันยังเป็นทำไมมันจึงหลุดออกมามันมีเหตุมีปัจจัยให้มันหลุดแต่ในขณะเดียวกันมันก็มียางของมันนั้นเป็นเชื้อให้มันเกิดเมื่อมันได้ดินอยู่ในดินได้รับความชื้นจากน้ำแล้วมันก็งอกขึ้นมาเมื่อมันงอกขึ้นมาเป็นต้นตัวเม็ดมันก็เน่าไปแต่ต้นใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ตายก็เกิดขึ้นชัดได้ก็ชัดนั้นจิตก็มียางตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นอย่างเหนียวปุญญะสิเนหาปาปะสิเนหาบาปก็เป็นอย่างบุญก็เป็นอย่างในจิตมันก็สะสมกันมาเพราะเหตุนั้นถ้าท่านทำสมาธิปวดหัวหนักแน่นในหัวท่านไม่ต้องกลัวตายเลยแต่อย่าเพ่งนักแรงนักมันต่อสู้กันต่อสู้อะไรกิเลสตัณหาที่สะสมมาโดยเฉพาะเรื่องกามารมณ์ตามที่เป็นเหตุให้เกิดมีลูกมีเต้าในทางเซ็กส์เนี่ยมันอยู่ในนี่แหละเหมือนเขาผ่าเอาต่อม ของปลาตัวผู้ไตสมองไปผสมพันธุ์ตัวเมียสัตว์ก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันพวกต่อมแกลนโปรสเตตอะไรต่างๆมันแผลงฤทธิ์แผลงเดชกองบัญชาการใหญ่พอเจอคอนโทรลมันจะตรงนี้เฮ้ยมันจึงหนักหนักเพราะอะไรมันต่อสู้กันให้มันหนักไปเถอะท่านดูเบาๆดูข่าวดูออกดูข้างนอกดูข้างในเอาตาในดูไม่ใช่ตานอกให้มันถึงที่สุดปวดที่สุดแน่นที่สุดรับรองไม่ตายเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปบางทีอาจจะดับวูบวาบลงไปจากความร้อนก็กลายเป็นความเจ็นความร้อนได้พังสลายลงไปคือสิ่งที่สะสมมาเป็นแสนแสนชาตินั้นได้หมดกำลังลงหลุดล่วงแล้วก็นู่นไปรวมตัวกันใหม่ข้างล่างอีกตอนนี้ท่านจะพบความเย็นแสนจะเย็นเย็นเหมือนเอาน้ำแข็งมาแช่ไว้ในหัวสมองเย็นเอาไปในรูกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันตามเข้าไปล่าไปล้างกันประหารกันนี่สติสัมปชัญญะสมาธิมันรวมพลังกันสติอินทรีย์ทั้งหลายเข้าไปเข็นฆ่าไอ้ความเร่าร้อนคือราคะก็ดีโทสะโมหะเหล่านี้ก็ดีมันก็ลดทวบภาพลงไปมันไปตั้งหลักใหม่แล้วก็ตามกันลงไปอย่างนี้ที่นี่มันมีอยู่ลักษณะหนึ่งว่าถ้าหากท่านหนักในหัวแน่นตึ๊บท่านลองเพ่งเบาๆเพ่งไปเพ่งมาไม่ต้องคิดว่าจะไปบรรลุธรรมอะไรเป็นอะไรเพ่งเล่นๆหัวนานๆเข้าสิ่งต่างๆที่ท่านคิดว่าลืมมันกลับปรากฏขึ้นมามันก็เลยเหมือนกับเราลืมของลืมที่เก็บไว้ในบ้านของเราหลังใหญ่ๆวันดีคืนดีเราอยู่กับบ้านเป็นเดือนไม่ได้ไปไหนก็เก็บตรงนั้นกวาดตรงนี้กวาดมาอ้าวเห็นอ้าวอันนี้นึกว่าหายไปไหนอยู่ตรงนี้เองฮะไม่พบเห็นบ่อยเข้าสิ่งที่มีอยู่ในบ้านก็ไม่ไปไหนสมองที่มันสะสมความจดจำความรู้อะไรไว้ไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ลงไปถึงตอนเด็กๆนั่งนะเข้ากับถึงนู่นน้อยๆยังดูดนมแม่ก็จำได้ขออภัยคงไม่คุยถ้าหากจะพูดว่ามันจำเลยฟากย้อนหลังไปอีกไปจนถึงก่อนที่จะมาเป็นลูกของแม่ของพ่อเป็นลูกของใครมาก่อนมาจากไหนไปจากไหนไม่แปลกประหลาดที่ว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติถอยหลังได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้เกลื่อนไปหมดเลยไปดูในสีละขันธวัคทีฆะนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่9ตั้งแต่พรหมชาละสูตรไปจนถึงปายาสิราชัญญะก็ดีเปิดไปเถอะทุกสูตรสามัญญผลสูตรเหล่านี้ท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงคนที่ฟังเทศแล้วก็ละกองสมบัติน้อยใหญ่แล้วก็เข้ามาบวชหลังจากนั้นกอบสำรวมอินทรีย์สำรวมศีลสำรวมปฏิโมกข์สำรวมอินทรีย์รู้จักโภชเนมตัญญูตาประมาณในการบริโภคหลังจากนั้นก็ชาคริยานุโยคกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นมีสติมีสัมปชัญญะหลังจากนั้นก็มีสมาธิเพ่งสมาธิบรรลุฌานที่1ที่2ที่3ที่4เมื่อถึงฌานที่4แล้วเธอน้อมน้าวจิตไประลึกชาติถอนหลังได้1ชาติบาง2ชาติบาง3ชาติบาง4ชาติบาง5ชาติบาง10ชาติ20ชาติ50ชาติ100ชาติมีเกลื่อนไปหมดไม่ใช่แปลกประหลาดอะไรเลยเพราะชาติเหล่านั้นมันอยู่ไหนเก็บไว้ในสมองเนี่ยมันไม่ได้ลืมไปไหนเพียงแต่ว่ามันปกปิดทับถมกันไว้มากๆนี่จึงเรียกว่าคูหาสยางอยู่ในถ้ำอันนี้ถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านจะไม่รู้สึกแปลกประหลาดหรอกว่าเรื่องระลึกชาติหนหลังใดชาตินี้มียังไงชาติก่อนชาติหน้าไม่แปลกประหลาดเลยแต่ที่นี่เมื่อพบอย่างนี้มันพูดไม่ออกว่าจะไปพูดใครฟังเขาจะว่าบ้าเขาไม่เห็นเหมือนคนตาบอดมาหาอาตมาสองหัวเมียอาตมาก็ถามซอกแซกถามว่ามาจากไหนเป็นอะไรเป็นหัวหน้าประธานชมรมคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือธรรมกเทศให้ฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษเขาก็อยากได้เทปแล้วก็เล่าให้ฟังถามชีวิตบ่าวไปอยู่กรุงเทพโรงเรียนคนตาบอดพญาไทยราชวิถี6ปีไปอยู่เชียงใหม่4ปีอาตมาก็ถามว่าอยู่เชียงใหม่เป็นยังไงเชียงใหม่เจริญไม่งามไม่เห็นเชียงใหม่ไหมไม่เห็นเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่4ปีไม่เห็นเชียงใหม่อยู่กรุงเทพ6ปีไม่เห็นกรุงเทพเพราะคนตาบอดคนตาบอดพระอาทิตย์เกิดขึ้นร้อยดวงพันดวงก็ไม่เห็น เพราะฉะนั้นคนธรรมดาเรามันจะเกิดมาแฝงชาติก็ไม่รู้จักว่าเกิดมาอยู่ไหนเป็นไรเพราะไม่มีสมาธิที่จะเจาะที่จะควบคุมเอาความรู้ทั้งหมดล้างเปิดดูให้มันเห็นว่ามันมาจากไหนจากไหนจากไหนจากไหนมันก็จึงเหมือนคนตาบอดไปอยู่เชียงใหม่4ปีไม่เห็นเชียงใหม่ไปเที่ยวกรุงเทพ6ปีไปเห็นกรุงเทพทั้งในกรุงเทพก็มีเชียงใหม่ก็มีนี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นตาบอดก็เชื่อว่าเชียงใหม่มีกรุงเทพมีเหมือนเราเชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีทั้งที่ไม่เห็นก็เป็นความเชื่อทุกข์แต่ไม่เห็นแต่ถ้าเห็นจริงๆก็ยิ่งกันแน่นแฟนก็ไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยครับว่าคู่หาสยามอาศัยอยู่ในถ้ำนี่เป็นอย่างเงี้ยมันนังนักนุ่งนวงนั่นมันมีแต่ความรู้ที่มันระดมกันลงไปในหัวคำมองรับรองไม่กลัวได้ถ้าท่านกลัวท่านก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเลิกนี่เป็นเงี้ยเพราะเหตุนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มีสติสัมปชัญญะเพียงพอมาดูจิตดวงนี้ชั่ววินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงนั้นมันจะคิด108,009กว่าช่างหัวมันเราก็รับรู้มันรับทราบมันว่ามันคิดคิดอันหนึ่งรู้ว่าคิดก็อันหนึ่งตัวคิดนั้นเป็นจิตที่รู้ว่าคิดเนี่ยตัวที่มาให้คิดนั้นคือเจตสิกเจตสิกเหมือนภาพจากฟิล์มถูกไฟที่มันสาดอยู่ตรงๆแล้วภาพมันผ่านไฟเข้ามามันก็เลยสาดเข้าสู่จอเนี่ยตัวที่รู้ว่าคิดมันก็จิตเองตัวที่คิดก็คือเจตสิกมาผสมให้จิตคิดตัวที่รู้ว่าคิดก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติเอาอย่างนี้ก็แล้วกันได้ยินเสียงก็คือหูที่เป็นผู้ได้ยินแต่จิตนี้เป็นผู้รู้ว่าได้ยินทีนี้เมื่อเราเข้าอย่างนี้ได้ยินกับรู้ว่าได้ยินคนละอันเห็นกับรู้ว่าเห็นคนละอันอย่างนี้คิดกับรู้ว่าคิดคนละอันอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางพุทธเจ้ายังบอกว่าทิเถทิฏฐมัตตังภวิสติสุเตสุตมัตตังภวิสติมุเตมุตมัตตังภวิสติรู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ทราบสักว่าได้ทราบตาได้เห็นหูได้ยินลิ้นจมูกกายได้ทราบสบทราบแล้วก็ใจได้รู้ทุกอย่างก็ให้มันจบลงเพียงแค่รู้นี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็หลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปทีนี้เรามาดูขบวนการของการรู้ของจิตมันจะเข้าไปถึงตัวจิตเดิมแท้ที่เรียกว่าตัฏฐาจิตตังจิตเดิมแท้ที่ภาษาจีนว่าปึ้งซิ่งนั่นหรือว่าออริจินอลไมที่มันรู้เฉยๆทีนี้มันมาหลายชั้นนอกจากรู้แล้วยังหลงเข้าไปในความรู้หูรู้เสียงตารู้รูปจมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรู้สัมผัสใจรู้คิดเมื่อรู้แล้วก็หลงไปกับความรู้หลงไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสทีนี้เราก็มารู้จักใหม่รู้แล้วหลงทีนี้เราก็รู้เข้าไปในความหลงถอยออกมาไม่ต้องหลงมันไม่ต้องหลงกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสรู้ว่ามันได้ยินได้เห็นได้ทราบได้รู้แจ้งทีนี้ก็เมื่อรู้แล้วหลงตอนหลังมาแล้วก็รู้ในสิ่งที่หลงต่อมาก็รู้ในตัวความรู้คือรู้เข้าไปในจิตที่มันรู้นี่มันเป็นเพียงการรู้เฉยๆอย่างนี้เจ็บปวดรวดร้าวมาก็รู้ว่านี่คือการเจ็บรู้ว่าเจ็บถ้าใครสามารถรู้ว่าเจ็บรู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์รู้ตัวผู้รู้ถ้ารู้อย่างนี้ก็วิสังยุตโตนังเวเทติพลากจิตออกมาจากเวทนาตะขาแมงป่องกัดจะเจ็บไปกี่นาทีถ้ารู้ว่ามันเจ็บมันก็หลุดออกมาจากกันพระอริยเจ้าจึงมีอวิสาขตมนัสตาจิตหมดพิษใดๆที่เสียบแทงเพียงแต่รับรู้ตนเองจะตายก็นอนดูตนเองตายเหมือนดูตะเกียงหม้อนเหมือนไปเฝ้าคนอื่นกำลังจะตายมันหลุดออกไปตายแต่ตายใจนี่มันก็หลุดชีวิตสมะสีดับกิเลสพร้อมกับชีวิตเมื่อรู้ว่ารู้แล้วนักหนาเข้าจิตมันจะกลับมารู้จักตัวมันที่เรียกว่าอนุโลมมิกยานสัจจานุโลมมิกยานญาณที่กลับมารู้ความจริงของมันว่าไอ้ที่ตัวมันไปเที่ยวรู้จักเย็นจักร้อนจักอ่อนจักแข็งจักมืดจักแจ้งจักสว่างโดยไม่ได้ตั้งใจรู้มันเองไม่คิดเห็นมันคือใครแล้วก็จะรู้จักมันนี่มันคือจิตนี่มันคือวิญญาณังปริเยยังมันไม่ใช่ใครมันเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเรียกว่าวิญญาณธาตุ เมื่อมันเห็นความเป็นธรรมชาติมันก็อนัตตาไม่มีตัวตนในความไม่มีตัวตนนั้นสภาพที่ไร้ตัวตนก็ไม่มีนัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาเมื่อตัวตนไม่มีเสียแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนจักมีมาจากไหนปอกเปลือกล่อนจ้อนลงไปถึงออริจินอลหมายถึงจิตเดิมแท้ถึงตถาจิตตังจิตแท้จิตดังเดิมมันก็ไม่มีตนมีตัวไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไม่มีความเป็นเจ้าของไม่แอบอิงอาศัยวิญญาณังอนิสิโตนี่นะจะเมตันนิสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยจิตไม่แอบอิงอาศัยกิเลสไม่แอบอิงอาศัยเมื่อไม่มีที่พิงที่อิงอาศัยก็ไม่มีที่สันทีคอนไม่มีที่เลื่อนไปไหนมาไหนนี่มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้แหละคือยอดสุคติเลยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ามันมีอยู่อัตถิภิกขเวอาชาตังอภูตังอากตังอสังขตังโนเจตังภิกขเวอภวิสสะอาชาตังอภูตังอากตังอสังขตังนยิทะชาตัสสะภูตัสสะกตัตตะสังขตัสสะนิสรณังปัญญาเยทะถ้าว่าภิกษุทั้งหลายมีอยู่นะมีอยู่ท่านว่าอย่างนี้ธรรมชาติอันไม่เกิดอันไม่เป็นอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีอยู่ภิกษุทั้งหลายถ้าหากธรรมชาติอันไม่เกิดไม่เป็นปัจจัยอันปัจจัยปรุงแต่งหรือทำแล้วจักไม่มีแล้วไซการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วจักไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่ธรรมชาติอันไม่เกิดอันไม่เป็นอันปัจจัยไม่ทำไม่ปรุงแต่งมีอยู่ฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏธรรมชาติจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือตัวกิเลสตัณหาอุปาทานที่เข้ามาที่เรียกว่าเจตสิกนั้นมันปรุงแล้วแต่งแล้วมันมีอยู่ที่มันไม่ปรุงไม่แต่งคือสลัดพวกนี้ออกไปมันก็หลุดมันก็พ้นแล้วก็ขอให้เราพวกเราทั้งหลายนี่ได้ไปคิดกันเสียใหม่ว่ามันเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันคำว่านิพพานนิพพานไม่ใช่ตายแล้วหมายความว่าความตายลงของกิเลสของตัณหาของอุปทานจึงตายพบตายชาติไม่มีการเกิดจึงเป็นอชาตังอภูตังไม่เกิดไม่เป็นไม่มีไม่ปรุงไม่แต่งช่วงนี้ก็คือจิตที่ถูกฉาบไล่ฉาบถาด้วยกิเลสตัณหาอุปทานที่เรียกว่าเจตสิกเจตสิกมันถูกปลอกเปลือกล่อนจ้อนรู้เท่าทันไม่แอบอิงอาศัยไม่เป็นเจ้าของมันมันก็ไม่มาอาศัยเรามันก็ไม่แอบอิงเราเราก็ไม่แอบอิงเหมือนคำว่าเรานี่ก็เป็นเพียงสมมุติพอเหตุนั้นเดี๋ยวนี้เราคิดกันว่าเรามีตัวมีตนเป็นเจ้าของจิตเจ้าของเจตสิกเจ้าของรูปเจ้าของนิพพานเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้สลัดออกเสียได้มันไม่เป็นเจ้าของจิตไม่เป็นเจ้าของเจตสิกไม่เป็นเจ้าของรูปไม่เป็นเจ้าของนิพพานมันก็เป็นเพียงธรรมชาติท่านกล่าวว่าธรรมชาติธรรมชาตินั่นอันปัจจัยที่ทำไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งไม่แล้วไม่ปรุงแต่งมีอยู่การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วปรากฏได้ใช้คำธรรมชาติดังนั้นธรรมชาติฝ่ายที่ให้เป็นทุกข์ธรรมชาติฝ่ายที่ให้ดับทุกข์ธรรมชาติที่ฝ่ายให้วนเวียนกับธรรมชาติที่ฝ่ายให้หลุดออกไปจากวงจรเพราะเหตุนั้นต้องสังเกตให้ดีๆสังเกตอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้แหละมันจะคิดเป็นหมื่นเป็นแสนก็จงรับรู้รับทราบมันไว้ดูการทำงานของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ้องดูที่ใจมันคิดก็รู้มันรู้สึกสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เป็นไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ในเวทนานี้เมื่อรู้เข้ามากๆ มันก็จะรู้จักสิ่งที่ตนหลงครั้งแรกเรารู้แล้วก็หลงเข้าไปในสิ่งที่รู้บัดนี้เราก็รู้ในสิ่งที่เราหลงถอยออกมาเราหลงกับลูกกับเสียงกับเกียงกับรถหลงกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อรู้สิ่งที่ตนหลงแล้วก็มารู้สิ่งที่รู้หมายความว่ารู้จักจิตรู้จิตนี่รู้จักเจตสิกมันคิดปั๊บก็รู้ปั๊บแล้วก็ยังรู้ว่ามันรู้ว่ารู้เมื่อมีความเจ็บปวดขึ้นมาก็รู้ว่ามันรู้ว่าเจ็บอย่างนี้มันก็จะถึงวิสังยุตโตนังเวเทติภาคจิตออกมาจากเวทนาดูให้ลึกๆละเอียดจุกใกล้ๆอันนี้เมื่อรู้ในสิ่งที่รู้มากๆเข้ามันก็จะกลับมาดูตัวเองว่าใครที่ไปเที่ยวรู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งมืดแจ้งสว่างโดยไม่ตั้งใจดับไฟก็รู้ว่ามืดเปิดไฟก็รู้ว่าสว่างโดยไม่ขี้เกียจโดยไม่ขยันนี่ใคร ก็จะเห็นธรรมชาติตัวรู้แห่งวิญญาณธาตุนี้ไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นธรรมชาติที่แอบอิงอาศัยกันระหว่างกายกับจิตและธรรมชาตินี้ยังไม่มีดีไม่มีชั่วเราหลงเข้าไปยึดในที่สุดก็จะเห็นอนัตตาเมื่อเห็นความไม่มีตัวตนแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนก็ไม่มีด้วยกันอยู่เคียงข้างนัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาเมื่อตัวตนไม่มีเสียแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนจะมีมาจากไหนมันไม่มีมาแต่ไหนแต่ไรมันหลงเอาใหม่ว่ามีเท่านั้นเหมือนคนไม่เคยบวชอยากศึกพอรู้ว่าตนเองไม่ได้บวชก็ไม่ต้องเสกเอาการกล่าวธรรมิกถาก็สมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่เจ็บปวดรุนแรงฟังมานานอาตมาก็เหนื่อยแล้วความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุก